السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mwetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, endelea na darasa letu la fiqhi katika kitabu cha Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi wa Sunna Aidadu Nukhbatin min Al-Ulama. Na leo tuko katika mlango wa 15 babul khamis ashar fil ghasbi wa fihi mas'alatan katika kitabu cha muamalat. Mlango wa 15 katika ghasbi, na humo kuna masala mbili. Masala ya kwanza ni taarifuhu wa hukmuhu, masala ya pili ni fi ahkami almutaalliqati bilghasbi. Yaqulu almusannifuna rahimahumullah almasalatu alula albabu alkhamis ashara fi alghasbi wa fihi mas'alatani. Almasalatu alula ta'rifuhu wa hukmuhu. Masala ya kwanza, taarifu yake na hukumu yake. Taarifu ya ghasbu katika lugha, nasema taarifuhu al-ghasbu lughatan akhdhu shay'i dhulman. Maana ya ghasbu katika lugha ni kuchukua kitu kwa dhulma. Maana ya ghasbu katika lugha, ghasbu katika lugha ni kuchukua kitu kwa dhulma. Kwa maana kitu hakikuwa chako, umekichukua kwa nguvu. Washaran, na ghasbu katika sheria maana yake istila'u ala haqqil ghayr, ni mtu kutawala na kumiliki haki ya mwingine. Dhulman, kwa dhulma. Wa udwanan, na kwa uadui. Bighairi haqqin, bila ya haki. Dhulma na udwana ai qahran, kwa nguvu. Nachukua kwa dhulma na kwa uadui, yani kwa nguvu. Bighairi haqqin, bila ya haki, sababu ni kitu ambacho anachomiliki mwenzako, umshinda nguvu, mgombeza, mfano wa hayo. Sehemu ya pili katika masala ya kwanza ni hukumu yake. Hukumuhu kama wanavyosema watunzi, wa huwa muharramun bi ijma'i almuslimin. Haramun bi ijma'i almuslimin, ni haramu kunyang'anya mali za watu kwa dhulma, kwa ijmaa ya Waislamu, kwa makubaliano ya Waislamu, kwamba Waislamu tunakubaliana kwamba kitendo cha mtu kudhulumu na kunyang'anya mali ya watu kwa nguvu, kwa uadui, kitendo hichi ni haramu kwa ijmaa. Liqaulihi ta'ala, kwanza kabisa dalili yake ni kauli ya Allah mtukufu, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msile mali zenu baina yenu kwa batili. Msile mali zenu baina yenu kwa batili, yani mmoja asimdhulumu mwingine kwa kula mali yake bila ya haki. Mmoja asimdhulumu mwingine kwa kula mali yake bila ya haki, sababu kufanya hivyo utakuwa umekula mali yake bila kubatili. Utakuwa umekula mali yake kubatili. واضحة. نا kunyang'anya au ghasbu, kunyang'anya au ghasbu kwa lugha ya Kiarabu ni katika sura za kula mali kwa batil. Kunyang'anya au ghasbu ni katika sura za kula mali kwa batil. Mtu anasema la takulu amwalakum bainakum bil batil, imekuja katika lugha ya nini? Ya kula, kataza kula. Sasa je, ukimnyang'anya mtu nyumba, nyumba hailiwi eh? Mnyang'anya mtu gari, gari haliliwi. Kwa hiyo mtu anaweza akaona kwamba aya hii haingii katika neno wala takulu amwalakum bainakum bilbatil. Naweza akaona hivyo, lakini miongoni mwa sura za kula mali za watu kwa batil, basi sura ya mwanzo kabisa iliyokuwa wazi ni sura ya kunyang'anya. Sawa, kitu kile kiwe ni katika vyakula au sio katika vyakula. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kuonyesha hilo anasema, ina dimaakum wa amwaalakum wa aradakum alaykum haram, katika sura ya kuonyesha kwamba vyote hivyo vinaingia katika uharamu. Alitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam damu, akataja mali na akataja heshima. Alaikum haramun, kwenu nyinyi ni haramu. Sema dalili katika sunna wa kauluhu sallallahu alayhi wasallam, la yahillu, si halali malu mri'in muslimin, mali ya mtu muislamu. Haiwi halali mali ya mtu muislamu, illa bitibi nafsihi, kuichukua isipokuwa kwa ridhaa ya nafsi yake. Haiwi halali kwako wewe mali ya mtu muislamu kuichukua na kuitumia isipokuwa bitibi nafsihi, isipokuwa kwa ridhaa ya nafsi yake, isipokuwa kwa ridhaa ya nafsi yake. Rawahu Ahmad Ad-Darqutni وصححه الألباني في الإرواء رقم 1459. Kadhalika pia hii inaonyesha kwamba pia kinaingia kila kitu ambacho itakuwa ni mali ya Muislamu mwenzako, hata kama itakuwa si katika vile vyenye kuliwa. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, man iktata'a shibran min al-ardi dhulman, yeyote ambaye atakayekata shubiri moja ya ardhi kwa dhulma, akaikata akaileta kwake. Majirani yako akakata shubiri, shubiri ni kipimo hichi, sawa, ukaikata ukaleta kwako kwamba unadai hii ni sehemu yangu mimi, dhulman, tena kwa dhulma na uadui na nguvu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema malipo ya mtu huyo, tuwiqahu yawm al-qiyama min sab'i aradin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamfunga nayo yule mwenye kudhulumu kile kipande cha ardhi, ukubwa ile shubiri kwenda chini ardhi saba. Sawa, tamfunga nayo aliyedhulumu ile ardhi, kipande kile kwenda chini ardhi saba. Melewana kwamba haijulikani sasa huko chini ardhi ya mwisho ya saba inaishia wapi, na hakuna ambao walioshuka wakachimba wakasema hapa ndio mwisho wa nini, mwisho ardhi, kwamba atafungwa kipande kile cha shubiri moja, sawa, upana, lakini kwa urefu itakwenda chini mpaka mwisho ardhi ya saba. Na hii ni katika aina ya mtu kuadhibiwa kwa sababu ya kuchukua ardhi ya mwenzake. Katika aina ya mtu kuadhibiwa kwa sababu ya kuchukua ardhi ya mwenzake. Na inaonyesha ubaya wa watu wenye kudhulumu ardhi. Sababu tunasema shubiri moja, lakini kuna watu wanadhulumu ardhi maheka na maheka. Watu ni wataalamu na wazoefu wa kudhulumu ardhi za watu. Kadhalika hadithi hii wanawachuoni wanaitumia kuwa ni dalili ya kuwa mtu atakayemiliki ardhi amemiliki na ile ya chini. Wanaruhusiwa kuchimba urefu wa ardhi yake popote atakapotaka. Anaruhusiwa kuchimba urefu wa ardhi yake popote atakapotaka, kama ni shimo la mita 10, mita 20, mita 100, mita 200, mita 2000. Kwa sababu ardhi ile ni yake kuanzia juu mpaka huko chini. Wazi, ardhi hiyo ni yake kuanzia juu mpaka huko chini. Na ikiwa ni hivyo, maana yake kwamba ardhi hiyo ni yake na sehemu pia ya juu ya ardhi kwenda juu, kama jinsi ambavyo tunaruhusiwa kujenga gorofa 3, 4, 5 kulingana na vile ambavyo tutakavyoruhusiwa na serikali, kwa mwisho wa raia kujenga itakuwa katika maeneo fulani kiasi fulani. Lakini hatujawahi kupangiwa kwamba shimo ambalo tutakalochimba itakuwa ni shimo la urefu fulani, kwa sababu inafahamika mtu anayemiliki ardhi pia anamiliki ardhi zote zile zote saba. Wazi? Naam. Na mali ambayo inadhulumiwa kwa dalili hii, dalili ya hadithi hii inatuonyesha kwamba inawezekana mali hiyo ikawa ni nani? Ni kiwanja au nyumba katika vitu visivyohamishika, au inawezekana ikawa ni katika vitu vyenye kuwezekana kuhamishika. Inawezekana ikawa ni katika vitu vyenye kuhamishika au vile visivyohamishika. Katika visivyohamishika ni kama kiwanja, kama mtu amedhulumiwa kiwanja, nyang'anya kiwanja au nyumba. Katika vyenye kuhamishika ni kama vile mali, pesa, wanyama na kadhalika. Wasema watunzi, faala kulli man indahu mazlamatan li akhihi, basi ni juu ya kila ambaye aliyekuwa na kitu ambacho alichomdhulumu ndugu yake, ayatuba ila Allahi, arejee na atubie kwa Allah, arejee na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatahallal min akhihi, kadhalika pia na ajivue ule mzigo wa dhulma aliyokuwa amejivisha kwa ndugu yake. Wayatlubu minhu al-afwa fi dunya, na muombe msamaha hapa duniani. Wazi? Na muombe msamaha hapa duniani, kwa sababu kama hatumuomba hapa duniani msamaha, kule akhera hakuna mali hakuna shilingi wala dola, hakuna dinar wala dirham, ambapo utaanza kutafuta zile pesa ili uweze kumrudishia. Kule watu hawalipi isipokuwa matendo. Utalipwa, utamlipa matendo yako, na yakiisha yatachukuliwa maovu yako, maovu ya yule ambaye ulimdhulumu upewe wewe, ili yeye aweze kutakasika. Wayadhlu minhu al-afwa fi dunya liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, man kana lahu madhlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madhlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Ama pia ilikuja katika hadithi atadhuruna man al-muflis. Sahaba akajibu kwamba al-muslim al-muflis man la dirhama lahu wala mataa. Je, mnamfahamu mtu aliyefilisika? Sahaba akamjibu Mtume sallama kwamba aliyefilisika ni yule ambaye asiyekuwa na pesa wala asiyekuwa na mali. Lakini kumbe Mtume hajauliza muflis aina hiyo, kwamba muflis ni yule ambaye atakayekuja siku ya kiyama aliyakuwa ana mzigo wa madhambi, amemtukana huyo, amekula mali ya huyo, amevunja heshima ya huyo, amemwaga damu ya huyo. Sawa? Kisha atakuwa hana cha kulipa zaidi ya yale matendo yake mema. Atachukuliwa katika matendo yake mema, watapewa wale ambao waliwadhulumu. Kisha yakiisha na bado hajamaliza mzigo wake wa dhulma, yatachukuliwa madhambi yao na kupewa yeye. Kwa hiyo huyo atakuwa ni mtu aliyefilisika. Hadha huwa al-muflis al-haqiqi. Huyu ndiye aliyefilisika kiuhakika. Wazi. Kwa Mtume za sallam anasema, man kana lahu madhlamatun li akhihi. Mtu yoyote aliyekuwa na mzigo wa dhulma wa ndugu yake. Mtu yoyote aliyekuwa amemdhulumu ndugu yake, min irdhihi, kamdhulumu katika heshima yake, yani kaivunja heshima yake. Au shay'in, au kitu chochote mfano wa hicho, mali zake, eh, amemwaga damu yake, amechukua mke wake, mfano hayo, fali atahallalhu minhu al-yawma, basi ajivue, ajiondoe katika hiyo dhulma leo, ajivue na kujiondoa katika hiyo dhulma. Atahallal, kutoka kwenye hiyo dhulma leo, kabla alla yakuna dinarun wala dirham, kabla ya siku ambapo, siku ambayo kutakuwa hakuna pesa ya aina ya dinar wala pesa aina ya dirham, yani kabla ya siku ya kiyama. Sababu leo ukisema kama utadaiwa pesa, utapata, utatafuta, utafanya kazi, utapata, utalipa. Kisikio utakuwa hakuna hilo, sikio itakuwa ni siku ngumu. In kana lahu amalun salihun, siku hiyo kwa sababu kutakuwa hakuna kulipana kipesa wala mali, kutakuwa kunaangaliwa ikiwa yule mtu mdhulumati, mwenye kudhulumu, atakuwa na matendo mazuri, ukhidha minhu biqadri madhlamatihi, itachukuliwa matendo yake mazuri kwa kiwango cha ile dhulma ambayo aliyodhulumu. Sawa? Wa illa miyakun lahu hasanatu, lakini ikiwa hana mema, hawa yamechukuliwa mema yake kisha yamekwisha, ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi, atachukuliwa dhambi na makosa ya ndugu yake yule aliyemdhulumu, atabebeshwa yeye. Sawa? Kwa hiyo labda ikiwa ni mali, rejesha. Na ikiwa labda umemsema mtu vibaya, umemdhulumu kwa kumsema mtu vibaya, huendi kumwambia kwamba nimekusema vibaya. Wewe unatakiwa utubie, halafu badala yake umseme vizuri. Sawa? Wale watu ambao wewe ulikuwa unamsema kwao, wakusikie unamsema tena vizuri baada ya kuwa umetubia, hapo unakuwa ile dhulma umeivua. Ama mali, mali unatakiwa urejeshe. Na mali, mali unatakiwa urejeshe. Ikiwa utakuwa nayo ile ile na kama hauna basi utanunua badala yake utamrejeshea. Na kama kilikuwa ni kitu ambacho huwezi kukirejesha basi utapeleka kwa kadhi, kwa hakimu ambaye yeye atajua pa kupeleka kwa sehemu nzuri ambayo itamfikia. Na kama ulitoa sadaka basi sadaka nuia kwamba sadaka ile thawabu zimuendee Naam. Hadith rawahu al-Bukhari bi rakam 2449. Naam. Masala ya pili katika masala katika mlango huu wa al-ghasbu nasema fil ahkam al-mutaalliqati bil ghasbi. Fil ahkam al-mutaalliqati bil ghasbi. Hukumu zinazohusiana na ghasb. Namba moja, yajibu ala al-ghasib, yajibu ala al-ghasib raddu al-maghsubi bihali. Ni wajibu kwa mtu aliyenyang'anya, aliyedhulumu kurejesha kile ambacho alichokinyang'anya kwa hali yake ile ile. Kama ni redio, redio. Kama ni 10,000, 10,000 ile ile. Kama ni nyumba, basi rudisha nyumba ile ile. Sawa, si nyang'anye nyumba labda ya mji fulani ukarudisha nyumba ya mji fulani. Rudisha nyumba ile ile. Wa in atlafahu, na ikiwa kile ambacho alichokinyang'anya amekiharibu. Amemdhulumu mtu gari akaitembeza miaka sita kwa fujo. Gari paka ile bwana anataka kurudisha gari ile aishaiharibu. Wazi eh? Asema radda badalan minhu. Basi atatafuta badala ile gari. Badala ile nyumba baada ya kuharibika ndio atakayorejesha. Sababu kile kitu kisha haribika. Wazi? Yaani kama dalili ilivyotangulia Mtume SAW anasema man kana lahu madhlamatun li akhihi min irdhihi au shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Arejeshe leo mtu ambaye alidhulumu basi arejeshe kile kitu ambacho alichokidhulumu kwa hali yake. Wazi? Naam. Namba 2, yalzamu al-ghasibu raddu al-maghsubi bi ziyadatihi. Sawa kanat munfasila au muttasila. Inamlazimu aliyenyang'anya au aliyedhulumu kurejesha kile ambacho alichokidhulumu kwa ziada yake. Ikiwa ni katika vitu vyenye kuzidi. Mfano ulinyang'anya mtu mifugo yake kama mbuzi au ng'ombe. Umeishi nayo kwa mifugo kama mbuzi 10. Umeishi nayo kwa muda kadhaa umepata mbuzi 20 au 30. Sawa? Kuna bidi urejeshe pamoja na ile ziada. Zilikuwa 10 zimekuwa 40, rejesha mbuzi 40 zote. Naam. Yalzamu al-ghasibu raddu al-maghsubi ziyadati. Na mlazimu yule ambaye aliyenyang'anya na kudhulumu kurejesha kile kilichodhulumiwa kwa ziada yake. Kama uliiba au ulinyang'anya mathalan gari, gari kadhaa magari 10, yakawa magari 11, basi siku unarejesha rejesha yote 11. Sawa eh? Umeelewana? Sawa unkana timunfasila. Sawa kiwe ni kitu ambacho kime hakishikamani na kitu kile au mutasila. Umeelewana? Au mutasila. Au kinashikamana na kitu kile. Sawa kitu hicho kiwe mbali na kile na ile asli maadamu kimetokana pale. Au mutazila au kiwe kimeshikana na kile kitu. Wazi? Mutazila ni kama vile mbuzi ana mimba. Ulimdhulumu akiwa hana mimba. Utampa mbuzi na yule mimba. Munfasila mbuzi hana mimba lakini kishazaa mtoto. Yule mtoto wake atakwenda na mama yake. Tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu ziada ile inatokana na kule kukua kwa kile kilichodhulumiwa. Tumeelewana? Ndabii watu ambao ni kuchukua mikopo, ni kuchukua mali ya dhulma kisha kaifanyia biashara ikakua, hata kama itafika milioni kadhaa, basi siku ambayo anarejesha atarejesha na ile ziada, yeye abaki mweupe kama jinsi ambavyo alivyokuwa kabla bado hajadhulumu. Kati ya masala ambayo yataallaki na ghasbi, anasema, wanasema watunzi, anna alghasiba alghasibu idha tasarrafa fil maghsubi bibina'in au gharsin umira biqal'ihi idha talabahu almalik bidhalik. Asema alghasib idha tasarrafa fil maghsubi, aliyadhulumu idha tasarrafa fil maghsubi, atakapo kitumia kile ambacho alichokidhulumu, ghasib atakapokitumia kile ambacho alichokidhulumu. Umedhulumu mtu ardhi, sawa? Umedhulumu mtu ardhi, baada ya kumdhulumu mtu ardhi ukaanza kuiendeleza, ukaitumia ile ardhi kwa kuilima mathalan mazao, kwa kujenga majengo makubwa makubwa, umeelewana? Nasema bibina'in, kwa kujenga, au gharsin, au kwa kupanda mazao. Asema umira biqal'ihi, ataamrishwa kuvunja yale majengo, umeelewana? Idha talabahu almaliku bidhalika, pale yule mmiliki atakapomtaka kufanya hivyo, toa majengo yako, toa na mazao yako. Na asipomtaka kufanya hivyo, majengo yale yatabaki ya nani? Ya mmiliki, na mazao yale yatabaki ya mmiliki. Na ikiwa kama katika ule ujenzi kubomoa kwake kutaiharibu ile ardhi, au mimiti imeshakuwa mikubwa, baki mizizi, itabidi aondoe mpaka mizizi, na ile mizizi ikiacha mashimo, basi itabidi atoe gharama za kufunika yale mashimo. Yaani ukiwa kutapatikana nuksan, basi zile nuksan itabidi azigharamie yeye. Tumeelewana Zile nuksan itabidi azigharamie yeye pale ambapo yule mmiliki atakapokuwa ametaka. Ni hivyo. Kaulihi alayhi salatu wassalam, laisa li'irqi dhalimi haqqun, jasho la mdhulumati, la mwenye kudhulumu na mwenye kunyang'anya halina haki, yani jasho lake huwa linaenda bure tu, juhudi yake yote huwa inaenda bure. Laisa li'irqi dhalimi haqqun, akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu. Hizi inaitoa al-Imam at-Tirmidhi wa hasanahu, nami hasanisha al-Imam, yani hukumu kwamba hadithi hii ni hasanun, hukumu hadithi hii ni hasan. Naam, masala ya nne katika hukumu zinazoambatana na ghasbu, al-maghsubu idha taghayyara, al-maghsubu idha taghayyara, yule kile kilichodhulumiwa kitakapobadilika, au qalla, au kikapungua, sawa, au rahusa, au kikawa rahisi, yani ume nyang'anya mtu nyumba yake, kipindi zilikuwa nyumba zinauzwa milioni 500, sawa, leo nyumba milioni 500 inauzwa milioni 150, ndio maana yake. Au rahusa, au ikawa rahisi, kwa sababu ya kuizuia, kuifungia kwako. Tumeelewana eh? Mpaka ikawa imepungua ile thamani yake, au kitu kilikuwa katika hajmu kubwa kikawa na hajmu ndogo. Wazi? Au kilikuwa na sura muonekano mzuri, ule muonekano ukapungua ukabadilika. Ni mnafahamu kwamba muonekano ya mali zihubadilika kutokana na kuishi kwake muda mrefu, kuchakaa. Sasa hii masala inasema ikitokea hali moja katika hizi, dhamina al-ghasibu an-naqsa. Sasa yule ambaye aliyedhulumu na kunyang'anya, huwa yeye atalazimika kutoa dhamana ya yale mapungufu. Kitu sikipo asili yake, lakini kina mapungufu. Kwa mfano kama ni kitanda vanish, itabidi utoe pesa kipigwe tena msasa vizuri, kipigwe vanish. Kama ni rangi kipigwe rangi. Umeelewana eh? Naam, kwa sababu imekaa muda mrefu. Nyumba kama bati lake ilikuwa jipya, mabati yale itabidi utoe uweke mabati mengine. Kenchi imeharibika, utoe uweke kenchi zingine. Na mfano wa hayo. Wa dhamina al-ghasibu an-naqsa. Dhuluma, yule mwenye kudhulumu atatoa dhamana ya yale mapungufu. Sawa? Kulingana vile ambavyo atakavyokubaliana na yule aliyezulumiwa. Masala ya tano, al-iktisabu kad yakunu bil khusumati wal aiman al-fajira. Al-iktisabu, kudhulumu, kunaweza kukawa kwa ugomvi. Sawa? Sasa kunaweza kukawa kwa viapo vya uovu. Sawa, kama mtu anakudhulumu kwa kukugombeza katika haki yako mpaka ukamwachia, au mtu akakudhulumu kwa kukuapisha, kwa kuapia viapo vya uovu, viapo vya uongo mpaka ukaamua kumwachia. Na hii tutaona katika mlango wa mambo ya sulhu. Wakati mwingine mtu anaweza akaja akamwambia, wewe nakudai shilingi milioni 5 katika fikra yake, akaapa viapo vyote kama unamdai milioni 5. Wako na ile dhiki ya mtu kufuata kila siku, akufuata nyumbani na kutangaza kwa watu. Unajua kabisa hakudai. Sawa? Kama mimi nitakulipa hizo milioni 5. Chukulia milioni 5 kama hesabia, milioni 5 za hapo chukua. Hali hizo zipo? Ndipo. Chukua hizo milioni 5 basi ili ubaki salama. Sasa hii ni al-ihtisabu bil khusuma, kudhulumu kwa ugomvi. Kwamba umeogopa ule ugomvi, usibali kudhulumiwa, basi halasi ta unamfanyia musalaha aina hiyo, kama msuluhishe ugomvi baina yako na yeye kwa kumlipa pesa ambazo wewe unaamini kwamba yeye hakudai. Na hii ina hali mbili kwa yule mwenye kudhulumu. Kuna hali ya kwanza, inawezekana yeye akawa anajua kwamba anakudai, na kuna hali ya pili, inawezekana akawa anajua kabisa kwamba hakudai. Hali ya kwanza, inawezekana ikawa anajua kabisa kwamba hakudai, anakudai lakini hakudai. Ni watu wenye kufanyiana miamala, mara nyingi wanakopeshana, wanalipana, wanakopeshana, wanalipana. Sasa ikatokea kwamba haukuandika, au uliandika kwa ile ambayo uliyomkopa, ukaja akakulipa hukufuta. Baada ya wiki, wiki mbili, mwezi, miezi miwili, mitatu, kurudi kwa daftari lako, huyu mtu anadai shilingi milioni 5. Mimi niliolipa, hata kama sikuandika, nakumbuka kwamba mimi nishakulipa hizo pesa, bana lazima unipe pesa. Na nishakulipa, lazima unipe pesa. Akakugombeza mpaka akaamua, chukua milioni 5 hizi hapa zingine chukua. Sawa, pia hii inaitwa ni ghasbu. Yaani ndio makusudio ya wao kuleta hii masala. Hii nani hii? Hii hukumu hapa kwamba hii pia inaitwa nini? Ni ghasbu. Kwamba mtu anakuja kukudhulumu kwa ugomvi tu. Sawa, anajua au hajui, lakini kimsingi wewe unakuwa haudaiwi. Wal aymanul fajira, Na sababu nyingine ni kwa viapo vya uongo mpaka mnafikishana mahakamani. Eh? Anaapa viapo vyote. Kama bana mimi huyu namdai. Natokea wewe unampa kile kiwango. Hii ni moja katika aina ya al-ihtisab. Namba 6 katika ahkamu ta'alliqatu bil ghasbi jami'u tasarrufati al-ghasibi batila. Sawa. Jami'u tasarrufati al-ghasibi batila. Yaani matendo yote ya mtu mwenye kudhulumu ni batili. Matendo yote ya mtu mwenye kudhulumu ni batili. Katika kile ambacho alichokidhulumu. Illa ya'adhan biha al-malik, ikiwa yule mmiliki mwenye mali zake hajaidhinisha mtu kufanya tasarufati katika ile mali yake iliyodhulumiwa. Illa ya'adhan biha al-malik, ikiwa yule mwenye kumiliki hajaidhinisha mali yake itumike. Kwa hiyo kila atakachofanya ndani ya ile mali ni batila. Ikiwa ile mali atafanyia biashara, ile biashara ni batili. Ikiwa anatoa sadaka, sadaka ile batili. Ikiwa atampa mtu kama zawadi, zawadi ile itakuwa ni nini? Batili. Wazi? Naam. Anasema Sheikh Fawzan, qala Sheikh Fawzan, andika. Qala Sheikh Saleh bin Fawzan, Allah. ومما ذكروه في هذا الباب كلام واحد عندك. ومما ذكروه في هذا الباب قولهم نقطتين فوق بعض افتح القوسين. قولهم والأيدي المترتبة والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان والأيدي المترتبة والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها ضم كلها أيدي ضمان كلها أيدي ضمان. أغلق القوسين كما mikono yote ambayo itakayokwenda kufanya kazi nyuma ya mikono ya yule mwenye kudhulumu yote ni mikono ya dhamana inayotakiwa kutoa dhamana ya kile kilichodhulumiwa. Walaidil mutarattibati ala yadil ghasibi kulliha aidi dhamani, kwamba mikono yote ambayo iliyokuja nyuma ya mkono ule wa ghasib yote mikono ya dhamana. Maanahu anna alaidi التي ينتقل إليها المغصوب معناه أن الأيدي أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب kwa mikono yote ambayo inahamia kwenye mikono hiyo kile kilichodhulumiwa, yantakilu ilaiha almahsubu an tariqi alghasibi, kupitia njia ya yule mwenye kudhulumu, an tariqi alghasibi kupitia njia yule mwenye kudhulumu. Sawa, na mtu anaweza kudhulumu kitu lakini kikahama kutoka kwake kuja kwa mtu mwingine, ima kwa njia ya kwenye, ya kuuza. Nyinyi wenye tabia ya kununua vitu ambavyo vimeshaibwa na unajua kwamba kimeibwa, unaweza kununua kitu kilichoibwa kwa kutaka urahisi. Kwa hiyo huyu aliyeiba ni mtu ambaye anaitwa kama ghasi. Meiba simu, unajua simu ya wizi. Ukikamatwa nayo, polisi wanafanyaje? Wanakuhesabu wewe pia ni nani? Ni mwizi, ndio kanuni hii. Sawa? Ana al-aidi allati yantaqilu ilayha al-maghsubu an tariqi al-ghasibi, kwa kupitia njia ya yule mwizi, yule mwenye kudhulumu. Kulluha mikono yote hiyo, tadhmanu al-maghsuba idha talifa fiha, itatoa dhamana ya kile kilichoibiwa, kile kilichodhulumiwa pale kile kitu kitakapoharibika kwenye mikono hiyo. Idha talifa fiha, tadhmanu al-maghsuba idha talifa fiha. Sawa, eh? Mela. Na mikono hiyo wanaochona anahitaji mikono 10. Kina muda nadhani uzostoa shikunuku. Wa haraka haraka nasema Sheikh Saleh, fa hadha wa hadhihi al-aidi 10. Yadul mushtari wa ma fi ma'nahu. Mkono wa mnunuaji na kile ambacho kinachoingia katika maana ya mnunuaji. Yadul mustajir, mkono wa mwenye kukodisha. Kukodisha kitu cha wizi, kama mtu kukodisha bodaboda ishaibiwa ukikamatwa. Sawa? Hakuna lugha nyingine, wewe ni mwizi. Yadul qabidh tamallukan bila iwadhin, na yule ambaye anayekabidhi kumilikisha mtu bila mbadala, kama yule amekupa zawadi vile. Sawa, pewa mtu kaiba kitu ambacho kaja akakupa wewe bila iwadh, bila kununua. Sawa? Kujimilikisha pia unakuwa ni unaingia katika sura hiyo ya ghasib. Yadul qabidh li maslahati dafi kal wakil, mtu anachukua kwa maslahi ya yule ambaye alimpa, kama vile wakala. Mimi nitakuwa wakala wa hii wa hii mali ambayo uliyoiba. Kwa hiyo wakala wake kiija kikamatwa kwako, lile bomu likilipuka kwako, wewe unakuwa ni mmoja katika wale maghasib, unachukua hukumu yake. Kadhalika yadul mustahir, mtu ameiba bodaboda amekuazima, kamata nayo kiwa ya wizi na wewe unahusika. Wayadul ghasib, na mkono wa yule mwenye kudhulumu mwenyewe. Wayadul mutasarrif fil mali kal mudarib, kadhalika na mtu ambaye anetumia ile mali, kama yule ambaye aliyepewa mali na benki aifanyie biashara auze. Au mimi nimekupa milioni 20, fanya biashara, tutagana faida. Al mudarib, ikiwa kama mali ile ni ya wizi, nami naingia, mkono wangu pia na yeye unahusika katika hukumu ya ghasib. Wa yadul mutazawij lil maghsuba, na mkono wa yule aliyeoa binti aliyedhulumiwa huko, tukanyang'anya mke wa mtu, kaja naye akaja kamua yule. Wazi? Unaingia humo, shamnyang'anya mke wa mtu afu kaja ukamua, unaingia katika mkono wa mtu ambaye aliyedhulumu. Wa yadul qabidh ta'widan bighairi bay'in, na mtu ambaye aliyekabidhi kitu, sawa, ta'widan, ikiwa kama ni badala ya kile ambacho anachotaka kukichukua bila kukinunua, kama vile rehani. Na yeye anaingia, wayadul mutlif lil maghsubi niyabatan an ghasibihi, na mkono wa yule ambaye aliharibu kile kilichodhulumiwa niaba yule ambaye alidhulumu. Mkono wa yule ambaye aliharibu kile kilichodhulumiwa niaba yule ambaye alidhulumu. Wadhha, kama mtu amedhulumu kitu akakupa wewe kisha ukakiharibu niaba yake, basi wewe pia mkono wako unaingia katika masala ya nini? Ya ghasbun. Wazi? Al-aidi al-mutaratibata ala yadi al-ghasibi kulluha aidi dhaman. Kulluha aidi dhaman wa hiya ashrun. Mkono yote, mkono. Lakini sasa hapa kuna sura ambayo mikono hii itaingia. Wa fi kulli hadhihi suwar idha alima athani bi haqiqati alhal. kwamba sura zote hizi 10 ni pale ambapo yule mtu wa pili atakapokuwa amefahamu uhakika wa ile hali ya kwanza, kama kweli hichi kitu ni cha wizi. Na watu ambao wanataka kununua vitu lazima tuhakiki kwa yule ambaye anetuuzia, tunapokuwa tunakabidhiwa vitu tuhakiki kwa yule ambaye tukabidhi. Mathalan, huwa tuleni tu mfano mdogo, huwa tunawagombeza sana watu ni kuleta vyombo hapa. Kwa mfano, tukaita pikipiki iacha kaondoka, tukaita bajaji kaacha kaondoka, labda kwa sababu labda ni mwanafunzi au sababu ni muumini wetu, kana tukapaki gari yake hapa kaondoka, atarudi kesho. La, kwa sababu gari ile kama ni ya wizi, gari ile kama ina mauaji, nani ambaye atakayekamata namba moja? Wasimamizi mbona hatari wake, mbona hatari kwamba lazima msimamizi wa maeneo yale asioni chombo chochote. Juzi tumezuia bodaboda hapa, kijana alikuja kumuona mwanafunzi, walikuwa na mambo yao ya siri. Tukaizuia ile bodaboda, tukaifungia ndani. Lakini tulipokuja kumtaka yule mwenye bodaboda na kutaka yule kijana na kadha na kadha, tulivumbua vitu vingi sana, vitu vingi. Lakini mwisho wa siku tukamnasihi, tukampa bodaboda yake, tukamnasihi yule kijana kwamba usirudie tena kufanya hivyo, sababu hili ni eneo ambalo linahitajiwa kusimamiwa na kuchunguzwa kila ambacho kitakachopita hapa, na wanaokuja kuja kuchunguza nani, likitokea jambo watakaokuja kuulizwa ni wale ambao wanaosimamia, na mtaulizwa maswali na mengine, tutaulizwa maswali na mengine ambayo tusiyajua kuyajibu. Kwa kuna uhitaji, kuna ulazima mkubwa wa wasimamizi wa sehemu kusimamia vizuri, ili kuweza kulinda baadhi ya mambo ambayo yanaweza kujitokeza akaleta madhara makubwa. Wazi ya jamaa, kama idha alima thani bihaqiqati alhal, tafahamu yule mtu wa pili hakika ile jambo, ndio ataingia katika dhamana. Lakini mahakamani polisi lazima aende, tutakapokuja kugundulika huko ni baadaye, kwa ushahidi wa wazi. Wa anna dafi'a ilayhi ghasibun fa qararu adh-dhamana alayhi ta'addihi ala ma ya'lamu ghayra ma'dhunin fi min malikihi wa illa lam ya'lam haqiqata al-hal fa adh-dhamana al-ghasib al-awwal. Wa anna dafi'a ilayhi ghasibun, na kwamba kilichompelekea kwenye jambo hilo ni ile hali ya yeye kudhulumu. Fa qararu adh-dhamana alayhi, ikiwa ni hivyo basi ile karar na ile hukumu ya dhamana itakuwa juu yake. Litaadihi ala ma ya'lamuhu ghayra ma'dhunin fi, kwa kule kuchupa kwake mipaka, kuyafanya yale ambayo anayajua bila idhini, bila kuidhinishwa ndani yake, min maliki hii, idhini kutoka kwa mmiliki wa kile kitu. Wa illa ya'lam bi hakikati alhal, lakini kama hatakuwa anajua uhakika wa ile hali wa lile jambo, fa dhamana lil ghasib alawwal, dhamana itakuwa ni kwa yule mwizi na mdhulumu, mwenye kudhulumu wa mwanzo. Sawa, Allahu a'lam, naktafi bihadha. Kama ni ya mwisho, ni maneno ya Sheikh Fawzani katika kitabu chake Al-Fiqhu, mulakhas al-fiqhiyya.